sauc par karabīnu. Kad es izaugu, dižais bojas no kungiem ieredzēts, pats kungs man zirgus sagoja un visu sēdināja. Man dzelžu visi iedeva un tērauts zobentiņu, uz karu mani sūtīja, lai kauju naidniekus. Zobens viņiem galvas šķērtie krīt pa desmitiem, līdz pats ar stopu sašaudīts, ar zobens sakapāts. Man zaļos vāģos ielika un ved uz lazare, man mīkstu gultu taisīja no mīkstiem spilveniem. Trīs dakteri, trīs ģenerāļi pie manas gultas stāv, tad lūdzu, mīļie dakteri, aizrakstiet grāmatu. Aizrakstiet jau vienu grāmatu, jūs manai mīļākai, lai viņa zin, ka jāmirst man šā svešā pasaulē, lai atsūt zārku palagu, kā visiem miroņiem, tā atsūt zārku palagu ar gaužām asarām, un raksta debes valstībā, mēs atkal tiksimies. Zobens daudz tos nogāza, tiem ņēmu karogu. Man ģenerāļi uzteica un krūtis pušķoja. Vai zbeidīgi nav vecāki, kas dēlu audzināja? Nu katrs saka laipnīgi, sveiks krietnais karavīrs.